ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب لا تحل شعائر الله دا اللہ دا شعائر بے ادبی نکائی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او اختر دا چزو پس مخلو دم یو دا دیو جنا دویم دا دیو جنا چزیم ادیرا پس رازی دا دا مسلمان دا دوزگیری و دا کمزورتیا نخدا او دا کافر دا ضرورتیا و دا داد گیتو نخدا داد بشی او زگرور بشی چی دو خو پڑا دا ناوڑی دا جو زمونگا پا قابو کی دی نو دشمن بانی روب غرزول دا ضروری دی ترہبون بهی عدو اللہ و عدو وکم ارحاب دا بی دین و دا دشمنان دا دین دا ضروری دی چو ویرائی روب خوفی اللہ دیل غرزی کنا نو پا دی بنیاد باندی رسول علیہ السلام دواتوی را دے اکرلا یو با دا حرماتو بیدتیو نشی ادویم دا چه دشمن با مرعوب شی زگرور با نشی بلکی دا زگرورتیا پا دیبانی با وارخطا شی او با یریگی دے هم او بیر تا نور کافر هم لکسن چی ابو جهل ویلو یس تسمعو بین العربو فیحابونا عرب با دمونگ نبیا یریگی کده دس را جنگو شی و کونو شی رسول علیہ الصلوۃ والسلام چه حمراء الاسد تا وتو دو خود جنگ پا سبا باندی جنگ لنو وتی انما خرج مرحبن مرحبن العدو پیغمبر علیہ السلام دو دشمن بانی دو رو غرزولو دو پارو وتو چه منگ درالو در روان شو زکر پتو تولگی دو چه دشمن لارده بیام نبی علیہ الصلوۃ والسلام لارل تا دیره شو نو پاغ دشمنم یرا غرزولو گیر چاپی پا نور و قبائلوم چه دورا تا چه تزرخنه کی دا نمدی الحرب و خدا چل دی دا جنگ جنگ دا چل نمدی صرف دا پرزولو نم ندی دیو جن رسول علیہ السلام او خوصا چه زوزم نو اعلانه او که چه سرمرگیری دی او خود جو تیار دی او تیار دی دا مکی نو مسلم خلق چه دا دو دیو روز مسلمانان دی ایمان عزت اللہ رانا پورا ندن نشید دیرو بلکہ زن پکیتا لاپو دمکی دی محلت کی دی پیغمبر علیہ السلام نے محلت غوختے ہو اگر تاستا دمد سو چکا فکر ہو گئی کبیا ایمان راوڑے نومم خو خدا او کنر راوڑے جنگ کاوئے نومم خو خدا تیارے ہو قید اللہ نو پا دیو جبانی زنی پا مدت محلت کیو لکا صفوان ابن امیہ اے مسلمان نو اخکارا حدنا کی یعنی سولا کیو چیزا بس کوم نو خطا سو ماتا سنوائی نو سب کی دیسی کسانو مو تیارے چی نبی علیہ السلام کو نو اگو سخا اسلحہ دا جنگ کم معلومی دا زغری سخا کمی بی زغری دا پاسا ہینی کمیس دا کمو دیر سخا او بنو حوازن کانو روماتن دیر زیاد نشان چانو غشه بے خطانتا دا لری دا جنگ دیر مرنیو نو نبی علیہ السلام تیاریو کو صفوان قومی مشرو دو کراس لیه دیروا انتظاماتو سخو ما پرونو ویلیو کانا پرونو که بل ردو چه امیر با دا سرنا چیزون آغستو پا مال دا غنیمت کی چی با دویش نپاتشون آغا بای آغستو دا دا صد پارا زکر پا دبانی با سبا بیا پیٹا و دبا بیا ورکولوم خلکولا تیا سخا با نو اسلحا زغرا یا بلتو نو آغا بیا ورکولا نو دکر پراتی زمون وقتی نیجی وقتی اوم علاقه که چی که با مشرو خان ملک معتبر نو آغا کر با اسلحی پراتی وی سامانون پراتو چه کل با دا سه جنگ لخکر او دا سراغه نو دا با دا تقسیمون دواخلی توپک واخلی چه چفا لار جو لار چه با واپس راغه نو بیا بیو لور کو بیا بیو توالا کو نو بیا با پروتو دا یو قامی مخزنو قامی بیت المالو حکومتینو قومیو دیو جنا صفان کرو نو رسول علیه صلات و سلام تین زغری واغستی وی زغری راورا تنور و اصلا نو صفوان خو مسلمان نده کنا وی پزوری را ناخلی رسول علیہ الصلات والسلام تو بنا عاریتن مؤداتن عاریتن مضمونتن زیستان سوالی اڑم سوالی شے کزائش تاوانی نہیں وزب تاوان در کم کزائشو نزے تاوان در کم نزغری تناغستی وی اتزارا مہاجرینو او دانسوارو لخ کرتلیو سالور ذرا نو مسلم تیار شو ویمنگو مزو ولی تیار شو پا دے چدو خوچو جنگ لزی نو بس غنیمت راوڑی نو زنو منگا با پکیتو مزالنا سلوخ مارو کو را بودو زالنا یو خبر داو دوی مداو چی پا دے کی خو مرگ نشت دے زکا دو چی پا سوونو سوونو نو میدان بے گٹا ووس پا زرگونو دی نو دو تا گٹل سری نو زمنگا با پکیو نموشی کنا چی دوم تلیو جنگیو کو میدانیو گٹو نو پا دینم باندی آغامو وطل صد غنیمت او صد نم دا پارا دا دیو اجنا دا مهاجرین و دانسوارو دا لخکرنا دو مخیو مخیو سو سب باندی دا دو وا زخپل باداری از اگرورتیا سرگندی نو روانو کل چی میدان تر سدل د بنو حوازن دروا غیر تا خونینم وی او تاسو توم وی د بنو حوازن علاقه ملک و دا طرف توم وی دیتا چه او رسیدل ناغو بیا پا بلا طریقه جنگ کرده دا عرب و دا جنگ پشان تا جنگ نو بی اصولی و گیر چاپیر تنگی دی تنگ تنگی دی برار تیگی و کتا تنگی تنگ دی نو دو فزید صف بندی او د اعلانیه جنگ چرکه جنگ شروع کو د ټګې او د دوکي جنگ شروع کو چې دا په عربو کې نو غی غرونو کې غیر چاپېری ګټان چل کړی دي او د ګټانو شاته ناشتي او غرګي او ګټې ځان څخه خېږي چې کله مسلمانان دنه شو درې تا مقدمه الجيش او روسو پسې روان دي دا اډو خیال نشته چې دوه په دوکپ مونږ باندې شروع کوي او میدان ته روزو صف بندی به کیږي بیا به یو بل سره خبره تر کو ځوانان به جنگیږي مبارزه چوتوي او د ځوانانو د جنگیدلو نه به وروسته بیا ګډوډه شروع کیږي په دې خیال روان دي څنګه چې دوه وردن نه شو دي تنګی ته نو چغې شوې وروړې شوې ګټان ورول شروع شو غشی ورول شروع شو خلق ور خطا تو چوک دی خوا گوری چوک دی خوا گوری ست تدبیر نور دی نو پشا بانی ورمات شو نو مسلم دی دا پشا ورمات شو روز تو چه نور فوجون دی نو آغو تو ملار بان شولا نو آغو پر روز تو شو پا طرف شو نپیگی چی دا سی چلو شو دی روز تو تا اردو پتا نشتی مطل لکنا وی دلخکر دروغ چی رشتیا کیگی نو دنیا روانشی دا غی پتا نلگی دا دغه موقع کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را ورسید خلق پرستو دی او کانی وریږي غشی وریږي رسول علیه الصلاۃ والسلام پس پینه قچره سور دی عباس سے جلب نیولې او دوسرا رستو په دپسې بدنیته خلق را روان دی بدنیته چې پاغو کې او صفوان دی صفوان موقع بیا موندله چه وقت ده اوز بزخ پل بدر واخلم زلو که راله چه مخکی کیگم چه پیغمبر بانی گزارو کم ده توری پیغمبر علیه صلاة و سلام چه غکرا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زد الله پیغمبرم دروغ نیم زد عبد المطلب بچیم ده شاکیدو نیم دو خبری بیان کری یو زه پیغمبریم زه رستو کېدو والا نه یم دویم بیا زه د عبدالمطلب نسه یم رستو کېدو والا نه یم دې ته څه ضرورت و چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دباو کو خپله ستاینه وکړله ډېر لوی ضرورت و دې ته خلق رستو شوی دی رستو کېږي ګړبړ دي رستو به چېرته تاریخ لیکي تاریخ والا وی به چې محمد بن عبدالله رستو شوی محمد ابن عبد المطلب عمر تو شیو محمد رسول اللہ عمر تو شیو نو یزنه قومی لحاظ باندې رسو کې دیشم او نو پیغمبري لحاظ باندې رسو کې دیشم ضرورت سنگ پشاشم اپا نو پا دی گر بڑ کی قچروں دم گیره دا پیغمبر السلام زنگنون کی پی زور کئی چی دا مخی کی زور پی گئی عباس کلک جلب نیولی دا چی دا مخی نشی دغه وخت کی پیغمبر السلام دا آواز کرده دی دویم ددید پارم کرده چا صحابان گر بڑ دی دا سنو چی اگو خیالو چی پیغمبر السلام چرتا لری دی روز تو دی چا غط دا نرسو چی زدل تیم زما خوال را شی و را ٹنگ شی انن نبی یو را کردیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام زور کو لاس کتا کرتی قچر تیتا شرشگی رواغ سی او دایو تاویی شی شاحت الوجوه اللہ بدرنگه کا دا شگی اللہ پا دو مانی سری مچای کری ارام شوی پی دوی پا زان اختا کرو اللہ دی پا زان اختا کا پا زان اختا شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دویم دا کارو که عباسو سره ده وکان صیتا جهوری صوت دیر غط آوازی نو آواز کی یا اصحاب سورت البقره اید سورت بقره ده که اون کو تالیبانو چرتا یای وی راوال و تلک مرغی چرا لوزی را غنشو دویم آوازی وکو یا اصحاب بیعت الرزوان ده بیعت الرزوان والا تالیبان مولیان چرتا یای نو آغور او دنگل را خلاش شد راو رسیدو چرا راو رسیدو او دا حمله او شوار نو بیا حاجین ټینګ شي دي او په دغه چلول باندې دوه اول ځل باندې خبر روانه کړو حمله وکړه میدان فتح کو وای وایو گرفتار کړ مالونو بندیانو دغه وخت کې ابو سوف دې کله چې صفان د دې اراده وکړه نو د دې اراده او د ابو سفیان خبرې یو ځای را لیدي کله چې په ماته شون ابو سفیان کې غزور د ملکه او د مشریع غجذبه پرتا و لما يدخل الايمان في قلوبكم ایمان لا نه ده نشي ابو سفیان وی غلبت والله حوازن د خوشاله आवाज وکو غلبت والله حوازن حوازن بریو کو غټه وکړه دا خبرو ویلا بطل السحر د دو آغا جادو ختم شد دو چی با لاسکاو آگا تا بای کولا دشمن بای ختم آغا جادو ختم شد یعنی آغا خبر ختم شد اوز با دو ختمیگی صفوان کافر دی اپنیت دا پیغمبر السلام دا وجل را غل دی سرد دا غن پختون دی گرنی دا منی دا چی پیغمبر که زما دشمن دی او زی دشمنیم خو زما قامی دی زما زی تربور دی د ده عزت زما عزت ته د ده ذلت او د ده پیغور زما ذلت او زما پیغور دی حوازن زمنګ د لری عزیزان دی مقابل دی نو چاغو په ده ضرور شي نو دا زما ذلت ته او دا مال شرم دی او پیغور مال دی نو ابو سفیان ته کنزلو کړو بی فی کل کس کس خوله دی د کانو ډکه شه خوله دی ماته شه غاښونه دی مات شه دا دی سووی لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من حوازن يو قريشي سره چه پا ما مشري كي سرداري كي دارا تخوخه دا دينا چه دا حوازن يو سره رباني سوري پرده رباني سوري دا غينه مي دا خوخه دا چه خپل نسبی رباندي خپل عزيز تربور مي مشري نو دا بار دا پیغور نخو بخلاسم کنا او دا شرم نبخلاسم او دا سر بخفل عزیز ولی کم دا قول تاریخی قول حریون بین یکتبا بی ماه زهب دا سرو پو بولی کلوانی کافر دا آواز کرده خلو دی ما تا شویده دی سووی ابو سفیان غلیشو دا صفان اراده و چی مخی کیگم پیغمبر علیه صلات و سلام دوربین نظر رسان اخیار اتقو فراست المؤمن طول بانده نظر ده اور تری سگوری او در نده پا طول نظر ده چه ما سر توک توک دی اپا کم و کم ارادو پتن نلگی چرا غلی نچه کلی صفان تاو کتل نسترگی خری ما مراوی معلومی شوی پوشو چه نیت بد ده ده مات وقت مندله ده نو نیت بد ده نوی نزدی راشا بو صفیان توی نزدی راشا صفوان تا نزدی شو پیغمبر علیه السلام اولا پسینا لاس را پرخوی اللہ ده ده ده ده خطرات لری که صفوان وی دا دی ٹکی نہ مخ کی پا مخلوق دا اللہ کی بدتر او ناکارا مبغوض دا دن ما تا بل سوکنو اپنیت دا وجد را غلم دی ویلو سرا ادی اللہ سرا پر خودو سرا صفوان وی پا مخلوق دا اللہ کی دا دن خوک دا دن کولی دا دن درون ما تا سوک کارن شو بس یو دم دا در ایمان دار شو اخطارت تول ختم شو نمیخی نلار دا دا دا بیعت مسئلہ دا استاد یا دا پیر سر لاس یا خون آغستل تینا دا دی حقیقت دا خبر دا چی آغازل باندی لاس کی دی دعا و سر تلی نو چی زلو کی خطر دا نو اللہ ختم کی که دی وقت کی نی نو رستو ختم شی رو رو آسر که لکه دارو آسر که گی او دعا و سر بیا دا شیخ تلی دا پیر تلی نو دیر برکت دا غیر غایبانه دعا کی دیو جنا دیر خخ عالمان دا سشتے بزرگان دا سشتے چه غزال لوی لوی در سونا او بیا لوی لوی پیرانی سرد دا غینا دا بل عالم یا دا بل پیر سنگی لزی دا غصر بیعت که دا دعاو تاوی دا دیر پارا چه زد دا پا تلمز که دا دا پا موریده که شم قدری نو دا دا دعا با پا ما هم لگی ده با دعا که خپل شاگردان اللہ اخپل موریدان لبا دعا که نو دعا با ما لهم کی گی نو پا ما تبا دا دا دعا برکت را رسی دا دغه دا پارا صرف نور چنی محادث للاشی و استان حدیث وی ما تا اجازه وکا یا سند را که اجازه نو حدیث خودل وردی پا یو حدیث وی رده سو کرلو دا دی دا پارا چه دا شاگرده کشم دی با شاگردانو تا دعا کل دا زلد اخلاصا نو ما تبا دا دعا را زی نو پیغمبر علیه صلات و سلام دا کارو کو زلو باندی لاس کی دی دا زلو برابر شا باندی لاس کی دی دا سر کئی که پا داغ وقت کی نی نو بیا سر کئی پا تکی گی نو خو سر دا دی چی نی کی آخو پیغمبرو داغا غی که خام خدا سرو اللہ زلو صاف کو او پاک کو نو چی دوبار حملو شروع نو میدانی و گٹو یو خبر بل تاریخی دا زرو پا عبودو لکلو دا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا دا خپل خاون سر تلی دا اغا تلی و فوج کی نو داو سرم تلی و جهاد نه در تلی فوجیانو سر و خپل کرم دا چی توک بودت لو نو دا سر بی بودلا دا غا وقتی چی دا گر بر جور شو افراد تا فریش و نو دیس اخ غرد کمی شو زمان دی علاقه کی بیوتا پیپنی وی خلکا بیوتا وی غرد دا ترخزو نو دی داغی لمن را طول کلی او پی اوی تار کلکی که کمی سی کلک که چه اس خبره دا خطره دا که ضرورت شی نو دا بخوری گی چه دا گرنده که کم نو یو زیبل زیبن خوری دا را طول کلی پا خیطه بانی سر خنجر و چاره تاره لیوا نو چاره را وقت کلاس که اونو سلا خواهونو لی دا چه دا خلا زمانه تیره دا پیغمبر علیه صلاة و سلام توی تینی می سلیم یا وی کتلو توی دا سکای تسه چل کای وی قسم پا اللہ چه کافر نیزدی شی از اول خیطه و نیچیرم بی زب خیطه چیرم زوانان تختی از مسئله مولار و زب خیطه چیرم زنانو که دست بادره نیتیری شیوی جی پردم ای نوی یو خبر دادا دویم اید اللہ پیغمبر دا نو مسلم طول علال که وی واجنا دا نو مسلمان دی دا واجنا ولی وی هم کسرونا دو منگ مات کری منگ مات شیو نو هزمونا منگ دو مات کری مخی دو نو چراوی دنگل نو چیزو سبوت تا خبر رسیده نو لخکار مات شو دو منگ مات کری ویداو واجنا رسول علیه صلاة و سلام هندریه شو سیو نویلی داد تاریخ پا زور پا عبودی لکل ولی دا پیگه خبر باندی دا صحابانو براعتی کرده پاکی بین کرده چه کم راغلی دی مهاجر انصار یو تن اغن دی تختی دیلی یو تن دا سنه چه تاریخ بیولی که چه انصار مهاجر تختی دیلو تاریخ خولی که چه پیغمبر پشاشه و نه نه انصار او مهاجرین ندی پشاشی پشاشی چون اغا دا مکی اغا نو مسلم پشاشی دیست اغو بانی دبا و راغی پا برتمان دیود نگل وی دا وجل غوانی تاریخ کی با استاد شاگردان و بدنامی پاتی شی بدنامی بیدو کوئی دو بدنامی سبب دو دی دا سی وخیار زنانوم دی دنیا لی دلی اپا صحابانو دا پیغمبر پا شاگردانو مئین زنان دایم دی دنیا لی دلی اچی پی تنقیدو نکنو اغم دنیا اولی دن اٹول ترگن شو نو دا سخت روزوا دیر دا خطری اللہ برے ورکو پیغمبر علیہ الصلات والسلام پا دا غزے باندی لگ بیرت شو اوار میدان تا عصفانو تولے کی اگر که دیر شو در روزی با عموماً نبی علیہ السلام پا دست موقع کی پاتی که ده چه جنگ باو شو میدان باو گتن و بیا با پاتیو مال بی امن تقسیمو ده دیده پارا چه ده دشمن جایزه و آخری حالاتو بوری چه دو سکی ردی عمل نور توشتی و کنشتی که را باندی بیا راو دانگی او منگا مات شو نو مال ده غنیمت برا نبیا پاتی کی گی نو چه منگ تقسیم کره نو ده بل شرم ده چی بیا بارانا او چی پزیا پروت چی پدرم دی منگو تلا ندی راس کرے پاتی کی اکزی ارچی چی کی نو دری روزی آل تکی ہو بنو حوازین چی سمبلشو اغمبلشو او سو طول اونیویشو لوی وادر طول او در مال خوادو سا حساب نو گیڑی بیزی و خان دنیا خلق براتا بای منگ لراکا پیغمبر علیہ السلام با سلسل بیزی یو تن لور کولی دا سوی خان ورکول پروائن ساتر وینزی مرئی شو تقسیم شو مال تقسیم شو دا حوازین قبیلی جرگاو کرلا چی زو پسی چی من سر تخو کی چی تختیدی لکم دی چی من سر خو کی دا جرگی مشر دا جرگی متکلم شیما د نبی علیه الصلاۃ والسلام رضائی خوروا د حلیمه سعدیه لور از پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رضائی خوروا د دنه مشرف عمر کی دایره اوسه چې تاسو سره رشتہ ده نو ته به موږ له خبره کای اگر اعلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره تعارف وکو وی ته زما روري زستا خورم ما تا قلارولی او تا خفا شیوی مرور شیوی قلارولی می تاز ما پا مطمانی چک لگولیو داغا چک نخدا سدهی آیتا و خلا رسول علیه صلی اللہ علیه سلام یقین تا پریواتا چی دا رشتیا اغدا او رشتیا وی وی نخوری تا نتادری تا خپلو غردو پل تادری تا غردو وی غردو تا وی خوری ولی راغلی وی دیل را غلم از ما دا قام زرا وستیم دا خوبیا بوده زنانه رکن دا پیغمبر اسلام امور پورا شده لسو چلیخ پنزوس یا سو دا پاس دو پنزوس کاله کیگی او اغا دا دنم مشروع وی دیل را غلم چی را غلم دو را وستیم ننواتی من سر خو کا زمان دا عمل نتیجه من تر رسید اللہ زلیل شو خود تر سر خو کا نو پیغمبر علیه صلاة و سلام وی تیک دا و دعا خبری دی یا مال دی او یا قام دی دعا را نکی تاسو کم یا وای چه در داری متعلق خبر آکن قام غاره خبل او که مال غاره نو دی سوچو که مال لون که رات من که ری در مال نسه جورو او قام دی وی زمان قام ما ترا پریده یا رسول الله پیغمبر سلام وی سیده زما از بنو هاشم پا قبضه که چی سدی اغا ما تاسو تپریخو او دو نور مسلمانان و مال ملکیتن دا گوشه ده قبضه پر اغلا نو چکل زمون زکم نو بیا با تماتا ہوای نو زبا خبرو کم عامو خلکو تا وی سیده اموزی زکا نیتا که چی موز که طول جمع دی اموز چی وشو نو زوگ نیشتی پا گانا که زوگی خبر ناورده کیی نزوک بنای مود چوشو نو داروان در شلون دا خبر بیا وکړه پیغمبر علیه السلام ترگنده کلا زما د بنو هاشم لاس کی چی دی اغا ما تاسو تپریخو ای مسلمانانو تاسو وعدو سوال لراغلی تاسو تخپل حق پریدائی وینزی مرئی واپس کوای نو دا غده که خبری شروع شو نزوک وانده جور شو پیغمبر علیه السلام وی زنه پیغم ستاسو په خبره جدا شیخ پر خپل مشر سره خبره وکای نقیب سره عارف سره خبره وکای ناغو وی ما ترش جواب بوی چه خوشحاله پیو کنا اغو جدا شو خبره اکرلا چه دا پیغمبر علیہ السلام خوشحاله پدیده چه منگو تا پریدو چه که خواه خپل پریخو کنا نه چه دا خوشحالی پدیده که دا نمونگو تا طول خپل پریدو رال ملکانانو تاوی دیره خدا قوم راغون که وین یم رئی طول چه دو کرو اغو تاواله که پشمار بانده ایزایی پیغمبر علیہ السلام د خپل رضائی خور دومره خیال ساتل او بیا پکې تلا دا مشولا چې رسول علیه الصلاۃ والسلام دا مال تقسیمو نو مکی والو له ډیر ډیر مالونه ورکړو ډیر ډیر انصار سره یاره پیدا شو چې دا شنو د دو مینه د خپل قوم سره دا زکه په مال وې شو دا شنو چې یو پاتې شي زمونږ نه دلته مکه کې پاتشی نو خبر ہے اکرال دیو بل سرا جید محبت جید دو سرا دے کسو مالی پی تقسیم کو او دا سینے چید منگن پاتشی دا خبر ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تورا سیدا دا دا زلو دا درد ناغو ویلیوا دلیلی پی تشی نسو دا مال ورکول چید دو دشمنان دی دا پورو نا پوری ادو سا پوری منگا وجل دی و زمنگا توری دو دوینو نا لاغا سینا ولی دی او بیا سره د دو دومره مینه ده نو دا سینه چې پاتې شي رسول علیه الصلاۃ والسلام وی وی انصار را یو ده شي چې بل د کی څوک نه وي صدیق دی رضی الله تعالی عنہ ته مال انصار را یو ده کا چې بل څوک سره نه وي انصار را یو ده کړه په ګیرا کې بل څوک پکې نشي چې پیغمبر وی بل څوک به نه نو بل څوک نو بیا تاسو کې نور سره څوک شته وی زمانگا خورایون خواردی که این ایبا نور تگنشه وی ابن الاخت ابن اخت القوم منهم خورای خود اگه قوم سر حسابی گی خیر دیش نکی رسول علیه السلام وی ده خبر شم چه تاسو داس خبر کرلا چه مال طول پا اگه تقسیم کو ادو سپور سرمانگا جنگی دلی اتوری زمان لادوینو ناولی دی مال طول پا اگه بیشو مینه سر جاتا محبت انصار مشران پا جڑا شو و ویر شو وید اللہ پیغمبرا علاکانو با دا خبر کری مشرانو ندا کری وید اللہ پیغمبرا پا مال بانی حیرس نو پا تای حیرس دے جدے پاتی نشی جڑلی رسول علیہ السلام و سلام تووی او استاسو تا زما پا دری اللہ ہدایت کرلی او تاسو لاداوی چی مالی تقسیم کو نوری تا خبری اکردی انصارو جڑل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی ولی تاسو ماته نوایي دا سی ولی نوایي چې ته چا پریخوینه په ملکی مونږ تعالی زیدر کو تا سر د ټول مخلوق دشمنی او مونږه تا خپل کړی مینا محبت سره کو مونږه د باندې ځانو کړو مال د باندې لوګو وی دار ته ولی نوایي تاسو انصار نور جړل وی د الله پیغمبر ټول احسان په مونږ ستاده ستا احسان په مونږ باندې زمونږ څه شي نشته دی رسول علیہ الصلوۃ والسلام تاخیر کی دا خبر وکلا لو سلک الناس شیبا لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار شیبا لسلکت شیب الانصار خلق پا تلی روانی انصار پا غر روانی زبد انصار سر پا غر دم او داوی تو اموی الانصار دشعار والناس دسار نور مخلوق زما پاسانے زڑو کے دے انصار زما لاندنے زڑو کے دے زڑو پوری دی بے داؤں وی المحیا محیاکم والممات مماتکم زما مرگ تاثر دے زما جن تاثر دے زما مرگم تاثر دے زتا سو پریدم نا انصار خوشحال شو بے انتہا خوشحال شو دیر زیاد خوشحال شو ای یقین جو شو جی پیغمبر منگا نپری دی نو دا دین پس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام درې ورځې پس واپس شو عمره بیا وکړل بیا چراغ جایزه یې غستا نو پته ولګېدل چې سقیف را غونډ شوی دی بار ته خو نه راوځي و اراده بده ده کې دې شي چې کومګه چې نه لاړ شو په خپل مخ باندې ا درستونه په موږ باندې دو حمله وکړي نو درستونه بیا قابو کول غواړي کنه مشوره وشوله مشورہ کے دیر و رائے دا پیش کرا چیزو پسی طائف تزو سقیف تزو طائف و چک پغر کے دغر پنیم کرے ال تبیا ڈیرا وارا دا باغون دی چینی دی یخ زیرے خودے پغر کے ارادہ دے دیو کرو چیزو پسی اکل قلابندو نظر رسول اللہ علیہ السلام دا خوخا و شاورهم فی الامر روان شو اغو قلابندو لار تا نجوڑی دا دا پاس وخکار کی دا مسلمان بیوشتا سکسان پکی تا زخمیان شو نو پیغمبر علیہ السلام وی خوخم نده چیزو تینا اصحابان وی نا دو سر با فیصله که اونو لو بزن غا غلی شو نیز کی انتظاماتی اون کول اول من بند دبابا انبیاؤ که اولانه سره چه اغا جنگ کی تینک استعمال کرده ده جوڑ کرده ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ده دو تینک خدا نو یعنی اصل ده تینک بنیاد دلان دی بی لرگیو لگول تختی اور آغی دلان دی بی کرکڑیو لگول اغام دی لرگیو را برداز خونو مخی تبیم تختیو لگولی اور دادو تم للک زیر پر با تختیو لگولی نو دی که با جنگ جو کین است دوا یادری ادوا یادری با درستو نو ناغو با تیلوالا نو مخی تا خود تختی لگی دلی دی غش نرا رسی گتا پی نلگی نو دو باید قلا ویخ لبوت لا نو چه با او رسی دا نو دا پاس نخو نیغ گزار نکی کنا نو دو با او لگی دا نو قلا با او نالولا سوره با پکی اوکو لار با اوکرار نو جنگ با شروع شو دا طریقه پیغمبر علیہ السلام اولنه پیغمبر دا چه دا استعمال کرده بل چند نکری دی طریقه باندی دو چه دا شیر جوڑ کو او کل با تا تختیوی او کل با تا امت ارمن مخیطاو در امت ارمن دا لرگی نکلا کئی او با اتاو در رو دا پاس با پی ماغی که خوا غشه پی نلگی نپو تور آسان و مانی غطیگی ندا کاریو کو اغو دا سی اونرو کو اغو کی منریانو اغو اونرو کو نو دکان جوڑ کو وست پانی تاو دولی جاسوسان خوب اطلا را تا جاسوسی با که ده کنه ناغو چه قلا تا دو نیجه کرده وست با قلا سوره کهی اغو ونی تاو ده کردی اغای پامبور که نیولی اغای پا میجنی قد پاس را غردولی وست پانه ناغی سرمان اسو الارگی اسو کتا پا که تاو تند زخمی موشو اکار کامیاب نشو نا پیغمبر علیه صلاة و سلام اوی چه واپس نشو وی دمه کو جنگو سرکو پس سبا بل رضبانی بیا ساملی دبکیو کردی نور شهید پا کیس زخمیان شو از سبن تکل نوت نا صحابانو سترگی مراوی شوی رسول اللہ علیہ السلام پوشو وی کم خواخی چه واپس شو کنم ویستا خواخ دست وی زماغو پارا بل ردی خواخ خواتا سوی نزنو زی چیزو تینا نلارد واپس شو تینا روز تو اللہ غور توفیق ورکو جرگرالا مسلمانان شو قرآن داغی تذکیره کهی که تداوی چیز لگیم اطول دنیا تا بیکار تکم ندا گران دا خوزب دنیا سر جوڑو کم پاکستان بوتا پریدم نزب بکش من پہلی پاکستان بعد میارو کل لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیران اللہ بری در کڑو پڑی رو جنگونو کی ویعوب خنین خاص بیا پر رضا خنین کرا چه تعجب کو غرزولی وی تاسو خوشحال کری وی تاسو دیر والی ستاسو پا جمهوریت ناس شنو نتیجه سو خطا پا جمهوریت منع زیگا پا جمهوریت چی ناس سوی دی نو سر خوڑل لی پا جمهوریت چی ناس سوی دی نو مقابل پی دا پاس سورشه دی خطل لی پی دا پاس پی خطل لی تا پا جمهوریت ناس دیگی اما جمهوریت تو که اتفاق قصال لی وست حال لید پاکستان وست حال لید جمهوریت داوی دار منی پستر کو کچو کراولی که دام جمهور دی وی چوکشتی روشتی نا پاکستان کی بیزمانا نور لازتوک دی جمهوریت لیوال لطاورکلا ارچو لختم کرو چه ما بی مکوی جمهوریت مکوی جمهوریت زدت اللار خیم پا دی لاری ادری گئی نا نی مندل بیا از منگا اسلافو جمهوریت کرده از منگا اسلافو انتخاب کرده ساسو اسلافو دا جمهوریت کرده انتخابو کثرتکم ضروری و تاسو خوشحال کړی و تاسو ډیری دی تاسو جمهوریت تاسو نیسی دن رہے نکڑا زمکر دمائنے تنگ شوی و میران چی چرت و تختو سردار اطوال نہیں ثم انزل اللہ سکینت و علی رسولی بیا راولی گرا اللہ تسلی پا پیغمبر بانی دا پیغمبر پا درانو پیغمبر تا سکینی چا ضرورتو دیر لوی ضرورتو پیغمبرو دی چو شاگردان بی تیتر بیتر شو ویلی دی شاگردان بی ورخطا دی یو پلا بل پلا روان دی کافر را بانی خوشحال شو اب غلبت واللہ حوازی نوازو شو او داشتن تا دا حوازو شو بطل سر پریشانی نرا دی پیغمبر بانی زلد آقا هم پریشان شو یو پریشانی دی کمزورتیا دا دی یری دا او داشتن تا دا دشمن دا ناری توب دا دا پریشانی پا پیغمبر نیشتی پریشانی پا پده دا چی دا اوشو چو منگ سنیتو ادا اوشو را سر سر اللہ دا غزر کی تسلی واشورا غال المؤمنین اپا ایمان والا و باندیهم ایمان والا سوکو اغا انصار و مهاجرین رضی اللہ تعالی او پاگی کی خاص کسان تسلی راولی گلا راولی گلی اللہ لخ کاری کی تاسو نلی دی تاسو نلی سمانا پستر گم نلی دی فرشتی را لی رو پذرونو کیو غرده داد اللہ مدد دی یا تاسو نلی دی مانا تاسو نگرنی لی چی دالا لم تراها جنودان تاسو نگرنی لی اغا لخ کاری چی دالا لخ کرده اصو اغا ما چه دنداری اول پدسی گن گونه که دی چا پی کری چی دی سوری بانی دندارا نسته دا اما چه والوطا دیتا دی چا خیری سره نینی نو ما چه خلا تشه ندی اللہ دا غا لخ کر راولی گر چی تاسو نگرنی لخ کرده اللہ سزا ورکا اللہ کافر اللہ وزارکا جزا الکافرین ام دقا دا سزا دا کافرو دقا سی سزا دا بیاولو مورکی بیا مہربانا شو اللہ پس تدینا پچابانی چوتل مہربانا کیدل غفور الرحیم دی جواب ذکر شو پلکو بانی مدو کچے گئی اب پلکو بانی ما غولے گئی او پلکو بانی ما ارخطا کی گئی چی منگ بسکو او دا منگ لگیو علت دا مقاطعی ولی سر براتو کا ولی خپلوان کوای ما دزر دوستان کوای ما ایماندارو یقینن مشرکان ای ایماندارو یقینن دا اللہ سر شریک ان کی دا اللہ پا صفت کے سوک نجسن پلیتی دا پلیتی عین دا پلیتی دے حمل مبالغتن گنگی دا پلیتی دا مشرکین شریک ان کی دا اللہ سر دا اللہ پہ صفت کے حاکم اللہ دین پہ حاکمیت کے دا اللہ سر دوک شریک ان کی جمہور پہ حاکمیت کی شریک ان کی قانون مستورد دا غرب نا پہ اللہ سر شریک ان کی پہ قانون کی دا مشرکا نجسن دا پلیتی دا ننیزی نشی عزت من نچی پلیتی دا نزان تن نساتی لیوانے نے سجدے پہ دیران مانی کینی لیوانے نے سجدے دیران پسند کی دا لکورسیا چاہدی دا کی کینم نہ نجاست نظر نہ بچے نہ چپلی تان دی نہ نزدی نشی عزت من جماعت فلا اقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا پس ددے کا لئی اول کی ویلی ترتیب دی صورت کی ودا با ختم کر بیا بن نزدی کی او کہ را تا سر غریبی دو بعد عامهم هذا پس ددے کا ندی نجاست نجاست حسی دی او کہ نجاست حکمی دی نجاست حکمی دی حسن بصری او تنور جاہل البیتنا ایمونا الہادی اغوی دا دو نجاست حقیقیه دی مثالی دا پلیتی دی دا غلو دا میچازو دی نو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورنکی حسن بصری با سر اللہ سلام نکو مشرک سرا کبا چر تدش برابر شو نو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پرخو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شنت حادی دا ایمہ دا اہل بیتنا اغا وا سلام نکاو اولاس بینزو نجاست حقیقیه دی وی دست نه ده نجاست دی او نجاست دی عقیده دی انما المشرکون نجاسون نو چه پلیتی دا نو جماعت تا نزدی نشی دا ده پاکو زیده ده خنین رضی باندی ده جنگ شعار تو امام مالک وی رحمه الله تعالی او سماوی بکنه چه پیغمبر سلام آواز کرو یا اصحاب سورۃ البقرہ اے دے سورۃ البقرہ دے کون کو ملیانو چرتا ای زان را اور سوئی نو را را ول وتل کد مرغو وندی نو آواز دا شعار پر ملکی پر جہاد کی اسو اصحاب سورۃ البقرہ یا اصحاب سورۃ البقرہ آواز چڑی تا نو دا دے دیو چ زم مسلمانین دا سنے چ پگرد غبار کی مال گزار را پری دی نو بل باواز کو یا اصحاب سورت البقرہ یا اصحاب سورت البقرہ ما تا سن سورت بقرہ ولوس کنا نو پیمان کی سے حرکت پیدا شو نوے موج مکفو الماور راکد اگر راکدی عبودی سبت جوڑ کی اغوز دو دا پیغمبر پا تعلیمی دو دا شعار کردو لیو ان خفتم آلتان فصوف یغنیکم اللہ من فضلی مخیمی وی وی چطورو تا بیکاتو کنو خروب اسا تلر اطلب بنشی تجارت سودا گیری بنشی جواب داگی او کہرے گئے تا سودا غریبی دلو نا خواری دلو بنا چارکی دلو نا نو زرد چی پورا بکی تاسو اللہ دا فضل اللہی سمانا دولت بدر کی جہاد کی با مالدار شد دولت من بشای کہ اللہ غواری بے شک اللہ دیگی خفوا دا حکمتون خوان فصوف و یغنیکم اللہ اللہ بتاسو پورا کی پورا کی دلی پدی بانی فضل دا اللہ بانی دی قاتلوم یو سبا ختم شو مشرکان اقسام او احکام بیان شو اعلان دا برات اذان من اللہ دویم حصہ پاگی کی اصل مسئلہ دا قتال او بیا بیان دا اہل کتاب یہود او پیرنگیان دو سرو مو جنگی گئی دا پلاران کوای مو دا پلوان کوای مو ستاق پر کی گینا قاتل اللذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر جنگی گئی چا سرا چی ایمانی نیشتے پا اللہ بانی نا پر روز آخر بانی مانا سو ایمانیت نمانی یہود و پیرنگیان قیامت منی خو جسمانی معاد نمانی چی چا کی گی نو دروح سر دی اتانی سر نیشتے دا تانا ندالتا کی دکی بلیوم الاخر او ناروان گنیا چی ما نکلی دی اللہ لا یحرمون ما حرم اللہ و رسولو ناروان گنیا چی ما نکلی دی اللہ و پیغمبری بیان کر دی ناروان گنی جمہوریت اللہ من کرے کفر لار دا د جمہوریت آثار او نتائج انتخابات اللہ من کرے دا کفر لار کو برادی لا یحرمون د جمہوریت اول بنیاد یہود او پیرنگانو خیرے مسلمانان پدے کی داغو مقلدین بحت دی بحت خالص مقلدین دی او پاغی بستروان دی دا تقلید دے شرک تقلید کئی آغا تقلید کی چاغا دے شرک دے اگر کروان دی نو دو جمہوریت تا حرام نوی ادو جمہوریت فیصلو تا حرام نوی لا یحرمونا ما حرم اللہ و رسولو او چی دن نکی دین حق ولا دینون دین حق او قانون نچلے دین قانون صحیح دا اللہ قانون اگر پریخے دے دا سوک دی من اللذین اوتو الكتاب دا غنا چی کتاب ورور کرشوئے دے تراغی جنگے گئی چی ورکی دو جزیہ سر کفالا عن ید اندخپ اللہ سا وهم صاغرون فدجال چی دو ذلیلا علیمان لکری را ذلت نہ خدا ندیو پخپلا پکالیا پشپگم یشمانی پخپلوڑی کور کے شپگ تنوی چ پاغو بانی سے زغا دا جزیہ مقرر در کپ زنانا بچی خونیش تدی پدو جزیہ را دا شپگو تن دا یو تن یو سی بیلو اور کم نکی شپگ والا بزی اپلیان قطار کی بودری پخپل نمبر نخپل لاس نبی ورکی او دخپل ناس چور کی وهم صاغرون ای بدو ذلیلا دانه چې مسلمان لاس بلان دی دی په کې ته دی نه جې په لاس کې نو سي مسلمانان به تر کده باز پټونګه باندې واخلي راکه روپې زړه لري نو دا پریتا وهم صاغرون چی به ذلیلا یا عن یدن ور کې دو جزا د وجد خو کولونه د سره د مسلمانانو عن یدن عن انعام للمسلمین علیهم چی پورو پوی دو دری بانی دے پاتے کڑے دے پا دار اسلام کی دا پلیتی پریخے دے او ازا خیر دے یا نو پورو پوی دو دا پی دا مسلمان نعام دے دا مسلمان سر احسان دے ایوب الزلیل وقالت اليهود عزیر ابن اللہ دا مشترکہ او صافی ذکر کر قبائح ایمان پا اللہ نشتے ایمان پا آخر نشتے او چا اللہ ما نکری رہ گئے تا حرام نوی صحیح قانون نو چلی دا پلیتے پہ کیتے دی او تاسو دو سرو نہ جنگی رہے او دو سرو جنگی گئے دا تحزیزات تی چہ دا پلیتے دو جنگی گو سرا بل پلیتی او غزان زال لدی وائی یہود عزیر دے بچوڑے دا اللہ وائی پیرنگیان نو مسیح دے بچوڑے دا اللہ دا دو کفر چگی وقت کی گی دنیا کی او دو کفر آواز کی گی او تاسو لاغری ناس چاہی او یاداؤں دا پکیتا یضائعون قول الذالک قولهم بافواههم تشدخلی ویلی دلی دیشتے دو پدی برابر ہے کئی زان برابر ہے دکوائنا ادلستن کافر و سرا یضاہئون قول الذین کفروا ذالک قولهم بی افواہم دغد الوستن دو پخلود دو بانی فدی برابری دو زان دلستن کافر و سرا دا قول قول مانا لستن کم تیک پختو دا ٹک پر ٹک زمیدارا ذکر لستن منگ دا سپکی پدی باندیو دا دب پدی بانی ویل خبرا داو ادھ سپکی پدی بانی دا بدشتن پدی بانی لستن ہوئی دا جی سب علاو غرور رستو لستن دیو کو دا لستن دا دو سپک خبرا دا دا کافرو مخیم کری و کافرو اغا دو کئی اغو بومی دا زمانگا اللہ تذریہ دا زومی یزاہی قولهم قولهم من قبل اسلافهم فهو کفر قدیم قاتلهم اللہ لعنت کرے زبان اللہ اللہ خیری نکی چی خیری اکرنو لگی و بیاو پاتی کی گی نکا نا آغشان تلہ جو انجی گردی قاتلهم لعنهم اللہ دو اللہ پدو بانے لعنت کرے رہے انہا یعفقون